राम राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 10 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपनी दृष्टि ऐसी बढ़ाओ तो भगवान को ही देखे। एकांत में बैठो तो ये विचार कर लो कि मेरे हृदय में भगवान ही आवेंगे, चाहे गंगा जी आ जाए, चाहे गौ आ जाए, चाहे पहाड़ आ जाए, वो भगवान का स्वरूप है। मेरे मन में आएगा भगवान का ही स्वरूप आएगा और मेरा मन जाएगा भगवान पर ही जाएगा। तो जो आ जाए वो भगवान रूप है, जो समझ में आ जाए भगवान रूप है, जो रूप आ जाए भगवान का रूप है, जो सामने आ जाए विश्व दिखे तो भगवान है, पत्थर दिखे तो भगवान है, पहाड़ दिखे तो भगवान है, नदी दिखे तो भगवान है, समुद्र दिखे तो भगवान है, जो चित्त में दिखे वो भगवान। और प्रवृत्ति करो मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ तो मेरे चित्त में भगवान ही आवेंगे और कोई आ नहीं सकता, क्योंकि भगवान को ही मैं चाहता हूँ। मैं संसार को चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ भगवान। तो भगवान जिस रूप में आवे, चाहे वो पहाड़ रूप से आवे, वृक्ष रूप से आवे, बकरी भेड़ रूप से आवे, हाथी रूप से आवे, उस रूप से आ जाए, मर्जी जिस रूप से आवे, मेरे मन भगवान में आएंगे। मेरे पता है भगवान का स्वरूप वही जो मेरे मन में आएगा, मन में आएगा भगवान का स्वरूप, भगवान ही मेरे मन में आएंगे। ऐसा विचार कर ले हरदम हर मन भगवान है, देखने में दिखे वो भगवान है, सुनने में सुने आवे वो भगवान है, चिंतन करने में जो आवे वो भगवान है, मन में जो बात उठे वो भगवान है, कोई बोले तो भगवान है, सुने तो भगवान है। एक भगवान की रटन लगाओ जो तुम्हारे कण कण में भगवान है, और ये मैं ही भगवान है, यो ही भगवान है, शरीर ज्यादा नहीं, मैं अलग नहीं, मैं भगवान का हूँ। भगवान के साथ है संबंध, पिता पुत्र को रखो, आप पुत्र बन जाओ भगवान पिता है, आप पिता बन जाओ पुत्र भगवान है, मैं भाई हूँ भाई भगवान भाई है, भगवान मेरे पति है, भगवान मेरे पुत्र है, भगवान है। त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, अपने आप को मैं भगवान का हो गया, भगवान में लीन हो गया, भगवान मैं नहीं अलग अलग मैं नहीं रहा, मैं भगवान में लीन हो गया, मेरे सहित सब संसार भगवान का रूप है, ये शरीर भी भगवान भी एक ही है, एक भगवान इस स्वर्ग से भगवान ही अनेक रूप बने, क्योंकि एक श्याम मैं एक ही बहुत रूप से हूँ तो भगवान ही बहुत रूप से है, भगवान ही है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान में लीन कर दो, अपने आप को भगवान में मिला दो, भगवान में ही मिला दो, भगवान ही रह जाए, मैं नहीं रह, मैं तो यह विचार है, मैं तो यह हुआ, मैं भी भगवान है, तो भी भगवान है, वह भी भगवान है, यह भी भगवान है, भगवान ही भगवान है, मैं तो यह नहीं रहा, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में चारों तरफ भगवान है, ऊपर भगवान है, नीचे भगवान है, सब में भगवान परिपूर्ण, सब संसार मात्र में भगवान परिपूर्ण हो रहा है, अपनी दृष्टि में भगवान ही है, ऐसी वृत्ति ज्ञान में कृत्वा पश्चित ब्रह्ममयम जगत, वृत्ति को ज्ञान में करे ब्रह्ममय जगत परमात्मा परमात्मा सर्व ब्रह्मात्म तस्य मनेश आत्मनिशया विद्या आत्मनिशया परिपश्चित परिपश्चित उपनिवेद सर्वतः मुक्त संशय मामेव न मत अन्यत, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, विश्वही मत परतरम न अन्यत किंचित संशय, मेरे स्वयं कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान ने कहा है, संसार मात्र में जो कुछ है वो मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, एक ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से हुए, भगवान है, भगवान है, भगवान सब भगवान है, कोई बात दूज है ही नहीं, जिस किसी रूप में भगवान है, विश्व रूप में भगवान है, पंडाल के रूप भगवान है, थम्बा रूप में भगवान है, तीर रूप में भगवान है, कमरा रूप में भगवान है, मनुष्य रूप से भगवान है, पशुपुन रूप से भगवान है, जल सर भगवान है, थल सर भगवान है, नभ सर भगवान है, श्वेत जाए उद्भेज जो सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, जहां दृश्य जाए वहां भगवान है, वहां भगवान है, भगवान है, भगवान के अनेक रूप रूप आए, विष्णु है, प्रवैष्णव है, सब भगवान है, भगवान ही है, सब परिपूर्ण हो रहा, सब जगह अपने आप को भुला दो, अपना आप अपने गायब हो गया, बस भगवान ने मिल गया, मैं अपना बड़े भगवान ने मिल गया, मैं पर नहीं हूं, जो चिंतन हुए सुन हुए आम एवं नमत्तो नत आम एवं नमत्तो नत बुद्धि बुद्धि धर्म निशा हमेव न मत, भगवान ही भगवान ही भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान हरदम चलते मिलते उठते बैठते सब भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान भगवान ही भगवान है, मैं नहीं है, मैं तू ये वह नहीं है, भगवान क्यों भगवान सब भगवान है, भगवान रूप है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही है, संसार है नहीं, संसार तो लोगों ने कल्पना की है, है भगवान, है भगवान। ऊपर नीचे चारों तरफ विश्वसाओं में भगवान है, भगवान है, भगवान। एक भगवान की रचन लगा दो, प्रेम महेश प्रेम भय, सब साथ बोलो तो प्रेम में बाणी से बोलो, प्रेम का ही चिंतन हो, भगवान का ही चिंतन, भगवान का चिंतन हरदम हर समय। भोजन भी भगवान, जल भी भगवान, कपड़ा भी भगवान, ओढ़े भी भगवान, ऊना भी भगवान, भगवान। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं भगवान में मिल गए। जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई, अब उस बूंद को अलग कोई ले नहीं सकता, सब बड़ा मिल गए, अब कोई स्वरूप हो गई। हरदम मस्त रहो इसमें, हरदम मस्त रहो, और बाहर भीतर ऊपर नीचे वैरंदर से भूता नाम असरम सरम सूक्ष्म दूर शांति के सस नजीक था नजीक, दूर से दूर, दूर और नजीक के बीच में भगवान ही भगवान, परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, हर समय भगवान है, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, एक भगवान ही है, ये भगवान अनेक रूप से, अनेक रूप से भगवान है। और स्थिर हो जाए बस भगवान में से रहो, वृत्ति ज्ञानमयं कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयं जगत, भगवान ही अनेक रूपों में, कोई भगवान ही भगवान विराजमान है। सत्यनारायण रूपाय ब्रह्मणे नंदमूर्तये, नंदमूर्तये सब परमात्मा स्वरूप है, नित्य निरंतर लीला कर रहे, दिखे वो परमात्मा का स्वरूप और क्रिया हो लीला, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, परमात्मा ही। वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, वही एक रूप है। जल होता है, ब्रह्म रूप से जल है, बादल रूप से जल है, बूंदा रूप से भी जल है, दैत्य रूप से जल है, जल जल है, एक भगवान है। बदलती से नहीं भगवान है, वही जल है, भगवान है, भगवान है। नित्य निरंतर भगवान का चिंतन होता है, बस भगवान ही है, ऊपर नीचे बाहर भीतर। अविभक्त भूतेषु विभक्तम एव चाषितम्, विभक्तम अविभक्तम एव, अनेक रूप है, अनेक रूप है। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, क्या कर उदाहरण किया आपने, कैसे उदाहरण किया, सब रूपों में भगवान है। भगवान कभी अवसर होते ही नहीं हमारे। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, अरे सर्वन से मई पश्यति। संसार सब भगवान के अंतर्गत, भगवान संसार के अंतर्गत, संसार में सब में परिपूर्ण परमात्मा, परमात्मा में ही सब संसार, आनंद ब्रह्मांड परमात्मा में, आनंद ब्रह्मांड परमात्मा में, परमात्मा ही रूप से। जगत रूप है ही नहीं, जगत वो भगवान ही है, इस भगवान का नाम ही बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम देव संसार बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेला भगवान ही अनेक रूप बन गए, वृक्ष रूप से भी, मनुष्य रूप से भी, थम्बा रूप से भी, पंडाल रूप से भी, तीन रूप से भी, कपड़ा रूप से भी, अनेक रूप है, इसका कोई अंत नहीं है। आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो अपार अपार अपार अपार सीमा सीमा सीमा सीमा आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो आनंद भगवान। अंतर बहिष्ठ तद्व्याप्त व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ सर्व व्याप्य नारायण स्थित। कैसे सूत्र धारण किया, मैं अलग नहीं, भाव बदल गया, भाव बदल गया, संसार देखते वो अज्ञान वास्तव भगवान है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुब्रह्म, बहु नाम जन्म नाम अंत अंतिम जन्म ही जन्म क्यों होगा भगवान, सब भगवान ही है, कहाँ जन्म होगा, जन्म होगा वो भी भगवान, जहां देखे वह भगवान, अन्न रूप से भगवान, जल रूप से भगवान, कपड़ा रूप से भगवान, मकान रूप से भगवान, मनुष्य रूप से भगवान, पशु पक्षी रूप से भगवान, जल रूप से भगवान, थल रूप से भगवान, नवस रूप से भगवान, आकाश में वही भगवान है, भगवान है सर्वं वासुदेवः। हरदम चलते फिरते उठते बैठते, उठते बैठते गए, जागत गए, सोए, जनिया जिस घर राम जी कबूल प्रगट हो गए, जागते सोते उठते बैठते काम करते हुए शब्द भगवान है, मेरे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, अनेक रूप धारण करे, अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक ही है, अनेक रूप से एक ही परमात्मा, अनेक रूप से सब परिपूर्ण हो रहा है। ये बहुत बढ़िया ऊंचा ध्यान है, बढ़िया ध्यान है, ऊंचा एकदम सब स्वरूप में भगवान, सब रूप से जल रूप से, मकान रूप से भगवान है, वृक्ष रूप से भगवान है, पंडाल रूप से भगवान है, थम्बा रूप से भगवान है, अंतर वैद्य नारायण से था, केवल भगवान है, केवल भगवान, केवल भगवान है, केवल भगवान है। हरदम चलते फिरते उठते बैठते सिंदर भगवान का ही संतोष लिखा है, तेईस घंटा 59 मिनट भगवान का चिंतन है, एक एक मिनट में नहीं हुआ तो घटा लग गया, हर समय है, हर समय जरूरत में सब अलग आदि रूप से, कपड़ा रूप से, मकान रूप से भगवान है। प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब रूपों में अनेक रूपों में अनेक अनेक रूपों में एक ही भगवान, अनेक रूपों में परिपूर्ण, अपने आप को भी उसमें गढ़ा दिया अपने आप, अपना मैं पर नहीं है, मैं पर भगवान है, मैं पर तू पर नहीं है, पर वह पर सब भगवान है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, सबका बीज उस भगवान है, सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम महानाधिकार, बीज रूप से मैं ही हूँ, बीज रूप से ही चीज रूप से मैं, खेत रूप से वही है, पृष्ठ रूप से वही है, जमीन रूप से वही है, आकाश रूप से वही है, वायु रूप से वही है, ये सूर्य चंद्रमा तेज आदा तेरा आप ही हो, वही तारा नक्षत्र हर समय चलते फिरते, उठते बैठते सोते जागते नींद लेते हुए सब समय में भगवान भी रहते हैं। अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण सता, अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्य नारायण सता, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम हरदम, सुख रूप से ही हुआ है, दुख रूप से ही हुआ है, बुखार रूप से ही हुआ है, बीमार रूप से ही हुआ है, सज्जन रूप से ही हुआ है, दूध रूप से ही हुआ है, सब भगवान, सद सच्चा हम अर्जुना, सद सच्चा हम हे अर्जुना, सत असत मैं ही हूँ, इसमें विघ्न नहीं होता, इसमें बाधा नहीं होती, इनमें भगवान ही है, सब भगवान है, अनेक रूप से किस रूप से आवे, शिव रूप से भगवान है, हर रूप से भगवान है, श्याल रूप से भगवान है, द्रौपदी रूप से भगवान है, ऊपर बाहर नीचे नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, एक ही ऐसे विलक्षण है भगवान, ये ज्ञान ही एक रूप है, पंथर ठक ठेकर ठेकरी पत्थर पहर ठेकरी भय हर सी बोय, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में सब भगवान में है, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वन से मैं पश्यति तस्यान प्रणश्यामि, सद में मेरे लिए मदद होते हैं, मैं उनके लिए जैसे एक मैं ही वो ही है, वो ही है, एक प्रभु ही आनंद रूप से, आनंद रूप से वो बने हुए, मैं तू अलग नहीं, ना मैं ना तू ना ये ना वह, भगवान बड़ी ऊंचे तरी उपासना है सब जगह, हमारे भी निरा परम्पर बन गया पाके सब गुरु नाम धरा संसार। ये बोल दो सुना दो सुना दो ये पद सुना दो बन गया पाके सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़े अपार प्रभु की लीला बड़े फटकार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डाट फटकार दारा गुरु सेवा मन कर सुत दारु सेवक बन कर रूप करे प्रभु जी खूब करे सत्कार प्रभु की लीला बड़े अपार हरि की लीला बड़े अपार हमे आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़े अपार प्रभु की लीला बड़े अपार कभी रोग का रूप बना कर मन पे आप बुखार कभी रोग का बन के आप बुखार कभी मैं दबन दवा खिलाते कभी मैं दबन दवा खिलाते आप करे उपचार प्रभु जी आप करे बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़े अपार प्रभु की लीला बड़े अपार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नाम कभी भोग दुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नाम कभी दुखों का पहाड़ पटक दे कभी दुखों का पहाड़ पटक दे मंचनी हाहाकार प्रभु जी मंचनीहाकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट जन्म है देवेचार प्रभु जी जन्म है देवेचार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार हाँ हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार सभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुज अवतार कभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुज अवतार अजब अनोखी लीला करते अजब अनोखी लीला करते सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़े अपार प्रभु की लीला बड़े अपार हाँ हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार अगणित सांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित सांग रचाते प्रभु जी धन्य बड़े ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को विनवाऊं बारंबार प्रभु जी विनवाऊं बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार हाँ हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब अकेले एक सेव अकेले अरे ऊपर से बन गए ऐसा लीला कर रहे भगवान अनेक रूप में भगवान के भगत देख देख राजी होते राजी वाह पर वाह धन्य बड़े सरकार अगले रूप से आनंद रूप से आनंदो आनंदो आनंदो आनंदो अपार अपार अपार अपार शिव शिव शिव सब तरह से शिव कई स्वरूप रूपों में भाइयों ये दृष्टि करो दृष्टि करो भगवान में भगवान जब कीर्तन होए उनमें नाम में रागनी में राग में ढोलक में झांक में मंदिरा में राग में नाम में सब में भगवान भगवान ही भगवान परिपूर्ण हो रहे सब में भगवत स्वरूप ही नाम में परि भगवत स्वरूप गुरु को जो गहरे गहरे भगवान नाम ये नाम में गलता चंगा राख बता मन प्राण हरि गे नाम में गलता ये नाम में चंगा राख तन मन प्राण हरि गे नाम में गलता प्रभु के नाम में गलता हो जाएगा गहरा गहरा गहरा कीर्तन सुनाओ भगवान नाम का कीर्तन